Muhterem Müslümanlar, dinimizin müeyyidatını intikal ettirdikten sonra bir evvelki hafta hususuyla günümüzde yokluğunu derinden derine hissettiğimiz Muhammedilik diyebileceğim sallallahu aleyhi ve sellem ahlak-ı âliye-i Ahmedi aleyhissalatu vesselama intikal etmiş bulunuyoruz. Bir evvelki hafta giriş sadedinde bir iki cümleyle arz etmek istediğimi ifade etmeye çalıştım. Arz edeceğim hususlar mevzuunda bir fikir vermeye çalıştım. Kainatta cereyan eden kanunlara tevfik-i hareket etmenin yolunu göstermeye çalıştım. Allah'tan başlayıp mahbidi vahiy ilahi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz gönlüne dalgalanıp gelen, onu akseden ve ondan insanın irade ve aklında maket bulan ahlak-ı âliye-i ilahiyeden bahsedeceğim sözünü verdim. Dar bir çerçeve içinde, dar bir kalıp içinde ölçüsünü takdim ettiğim meseleyi İmkan el verdiği nispetle ahlak-ı âliyenin bütün prensiplerine ve rükünlerine tatbik edeceğimi de söylemiştim. Haddi zatında ahlak demek insanın muvazeneli olması demektir. Ve bu muvazenede sadece ve sadece kainatta cereyan eden kanunlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliği altında tevfikli hareket etmekten ibarettir. Olmayan bir gönülde muvazene düşünülemeyeceği gibi Kur'an'ın içinde bulunmadığı bir ahlaktan ahlak diye bahsetmek de mümkün değildir. Ahlak Kur'ani olacak ve rehber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacaktır. Allah'ın yeryüzünde bu ahlak-ı âliye ile ağırlaşmış ve kar kazanmış, ciddiye kesbetmiş cemaati de aynı zamanda cemaatler arası muvazeneyi kurabilecek bir cemaat haline gelmiş demektir. Cenab-ı Hak bu yollarda kainatı aydınlattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla bizlere ışık tutup sahili selamete çıkmaya bizleri muvaffak eylesin. Aziz Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı şey neyse insandan istediği şey odur. Kainatta cereyan eden kanunların diliyle bizden istediği şey neyse, Kur'an-ı Kerim'in diliyle bizden istediği şey aynı şeydir. Allah'ın kainat kitabının onun kelam sıfatından gelen beyanına ters olması asla düşünülemez. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i neyse, irade ve kudretiyle yazdığı, muhteşem irade ve kudretiyle konuşturduğu, muhteşem azamet ve ceberutuyla dile getirdiği kainatta aynı şeyi ifade etmektedir. İnsan davranışlarıyla bunu yaşayacak. Bu mevzuda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da bize fiili ve kavli rehber olmuştur, ışık tutucu olmuştur. Sözleriyle bize anlatır, hakikatları tercüman olur ve davranışlarıyla da yaşar, temsil eder. Kainatta mütecelli olan esma-i ilahi şahıslar tarafından temsil edildiği nispetle insanlar Allah'a yaklaşmış olurlar. Buna hadisin ifadesiyle ahlak-ı ilahiyle ahlaklanma diyoruz. Herkesin kainatta tecelli eden ilahi isimlerden istifadesi nispetinde Allah'a yaklaşması hususunu ifade ederken buna Allah ahlakıyla ahlaklanma diyoruz. Allah'ın isimlerinden istifadesi nispetinde Allah'a kurbiyeti yaklaşmış olması fazla olacaktır. Allah'ın isimlerinden istifadesinin azlığı nispetinde de Allah'tan uzaklaşmış olacaktır. Bu isimleri temsil sadedinde ve sahnesinde, bu senaryodan aldığı rolden muvaffakiyetinin azlığı nispetinde insanın Allah'tan uzaklığını görüyoruz. ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en âli makamda bu en âli ahlakı temsil eder. Binaenaleyh kainatta cereyan eden bu kanunlar cebridir. İnsanın mahiyetinin bu sahneye arz edilmesi de cebridir. Eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, diliyle, dudağıyla iyi şeyleri canlandırma ve temsil etme istidadıyla yaratılan insanın böyle yaratılması da cebridir. Bu mevzuda insan iradesinin ve ihtiyarının dehli yoktur. İnsan istese de istemese de değişmeyecektir bu. İnsan bu sahneye itilmiştir. Ve bu sahne insanın iradesi ışık halinde sahneye girmeden tanzim edilmiştir. Bu senaryo çok önceden yazılmıştır. Bunun figürleri çok önceden hazırlanmıştır. İpler başkasının elindedir. Kilit anahtar başkasının elindedir. Çeşitli boydaki ışık dalgaları da başkasının elindedir. Perdeyi açan da başkasıdır. Seslendiren de başkasıdır. Konuşan da başkasıdır. Renklendiren de başkasıdır. İnsan bu ilk cebri lütuf ve nimetlere, bu ilk ihsanlara, aklıyla ve fikriyle evet lebbeyk diyecek hacının hacca giderken dediği gibi. Farkına varmadan beni uçağa bindirdiler. Aklım ermeden bana ihram giydirdiler. Ben anlamadan bana Allah'ı anlattılar. Allah'ın rızasının bulunduğu bir vadiye işaret ettiler. Bu yolda bana düşen şey lebbeyk Allahümme lebbeyk demektir. Emrine amade ve muntazırım. Omuzlarıma yükleyeceğin rolü oynamaya geldim. Bana tahmil edeceğin mükellefiyetleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Sakat bir ayakla kırık bir kolla veya sağlam bir ayakla sağlam bir kolla, iyi anlayan bir kafayla veya yarım anlayan bir kafayla benden nasıl bir rol istiyorsan onu oynamaya çalışacağım. İnsanın böyle ilk lütuf ve ihsanlara, ikinci defa böyle bir mukabelesi aklın davası ve iradenin davasıdır. İnsan bu ilk lütuflara aklın davası ve iradenin davasıyla evet demesine gelince ilk lütuflara şükür demek ve hamd etme demektir. Biz günde 40 defa Rabbimizin huzuruna gelince Arafat'ta duruyor gibi bu meseleyi idrak ediyoruz. Günde 40 defa kemerbeste yubudiyet içinde küçüklüğümüzü idrakla, büyüklüğünün azametini ruhumuzda duyarak Rabbimizin huzurunda duruyoruz Arafat'a çıkmış gibi ihramlı. Ve bütün bu cebri, bizim irademiz içinde olmayan onun lütuflarını, dehlimiz bulunmayan lütuflarını, şu burnu buraya yerleştirme lütfunun, şu gözleri bu çukurlara yerleştirme lütfunun, şu elleri böyle mükemmel, en muhteşem bir abidenin uzuvları halinde bize bahşetmesi lütfunu hatırlıyoruz. Az çeşitli erkanlara havi bulunuyor. El kaldırıyor, kol mahsallarını görüyoruz. Parmak açıyor, parmakların oynamasına şahit oluyoruz. Gözlerimizi secdegahımıza dikiyoruz, gözlerin ne demek olduğuna şahit oluyoruz. Bel kırıyor, onun mahsalların eğilmesini görüyor. Ayak büküyor, secdeye gidiyor, onların ne demek olduğunu anlıyor. Ve bütün bu ilk lütuflara yine bir lütuf olarak itildiğimiz sahnede, kulluk sahnesinde, ubudiyet sahnesinde, tasmalı boyunlarımızda elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Günde 5 vakit namazın 40 rekatı bize elhamdülillahi rabbil alemin derken başka geride kalmış bu sahneye çıkamamışları geride görüyoruz. Ağaçları görüyoruz, o sahneye çıkamamışlar. İnsanın irtika ettiği sahneye çıkamamışlar. O ışıkların altında rol alamamışlar. Allah tarafından insanın oynadığı oyunu oynarken seslendirildiği gibi o sahnenin öyle bir seslendirilmeye mazhar olamamışlar. Emekleyen hayvanlara bakıyoruz. Dört ayağı üzerine gezen hayvanlara bakıyoruz. Yerinde duran ağaçlara bakıyoruz. Ne yaptığını ne ettiğini bilemeyen geride bıraktığımız bütün mahlukata bakıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Sana hamd ve sena olsun Allah'ım. Bizim hiçbir dehlimiz olmadan bizi buraya ittin. Buraya getirdin. Kullukla serfiraz kıldın. İşte bu değiş, bu evvelki mevhibeler idrak ediş demektir. Bu aynı zamanda gelecek mevhibelere de bir mukaddime yapma, bir hazırlanma demektir. Vakıa geleceği de Allah lütfuyla verecek. Ama biz böyle bir idrakla devreye girince Cenab-ı Hak elhamdülillah deyişimizi heder ve heba etmeyecektir. Eltaf-ı Sübhanesinden ümit ediyoruz. Böyle bir idrak, böyle bir ilk ihsanı, ilk lütfu idrak etme, kavramam. Ve bunun ezikliği, bizi iki büklüm etmesi altında Rabbin huzuruna gelme, ahlak-ı âliye, İslamiye ile ahlaklanma demektir. Bu şükür bir ahlaklanma demektir. İtikattan adabın en ince noktasına kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliği altında kulluk bezmine girmem. Bu bezmin adab ve erkanına riayet etmem. Burada sakin kimdir? Burada rehber rehnuma kimdir? Bu halkayı zikir nasıl cereyan eder? Burada ne denir, ne söylenir? Bunları onun rehberliği altında öğrenme ve takdim etme. Ahlak-ı âliye-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam ile mütekallik olma demektir. Her şeyden, bize verilen her şeyden, verilmesi kararlaştırılan her şeyden şöylesine bir Muhammedi gönüle çok muhtaç bulunuyoruz. Belki bütün dertlerimiz bu sayede onulacak, dertlerimiz dermana kavuşacak ve yaralı gönüllerimiz bu sayede şifaya bulacaktır. Rahmeti, rahmaniyeti ve rahmiyeti namütenahi olan Hazreti Allah bizleri bu lütuflarıyla serfiraz eylesin. Tıpkı ilk lütuflarıyla serfiraz eylediği gibi. Biz arz ettiğim gibi kainatta cereyan eden kanunları yeri geldikçe bunu arz edeceğim. Ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize rehberliğinden öğreneceğiz. Çünkü kainatta mütecelli olan esma ilahi en âli makamda herkese gösterecek şekilde en güzel temsil eden o zat olmuştur. Allah ahlakıyla en güzel ahlaklanan o zat olmuştur. Hiç kimse onun o mükemmel hayatını tenkit edebilecek bir nokta bulamamış. Herkes onun senahını kesilmiş ve karşısında takdirle iki büklüm olmuştur. Kör ve sağır olan ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu ne zaman anlayacak bekliyoruz. Camideki cemaatin kendi peygamberini tanıyacağı zamanı bekliyoruz. İki büklüm olan günde karşısına gelen cemaatin bu muhteşem rehnuma ve rehberi ekmeli tanıyacağı anı intizar ediyoruz. Cenab-ı Hak fazla geciktirmesin. Adabımızdan, bu hususta içten dolu oluşlarımızdan, duygularımızın hüşyarlığıyla biz bunu ifade edeceğiz. Bakışlarımız bile ifade eder bunun. Duruşumuz bile ifade eder bunun. Mescitte bulunuşumuz bile ifade eder bunun. Binaenaleyh bütün ruhu canımla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyacağımız anı intizar ediyoruz diyorum. En âli makamda temsil eden zat için bir evvelki derste de onu yine serlevha yaptım. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Allah buyuruyor. Habibi Zişan'ım kasem olsun ki, yemin ediyorum, sana verdiğim şeyleri anlatma sadedinde yemin ediyorum, sen ahlakın en âlisi üzerine mahluksun, mecbursun, yaratılmış bulunuyorsun. Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlak-ı âliyesini kendi yüzüne sena ederek anlatıyor. Ayşe-i Sıddika'ya sorarlar. Müslim-i Şerif'te görüyoruz. Radiyallahu anha. Şundan bize bahseder misin? Ne diyor? Aleyhissalatu vesselamın orucunu bize anlat. Anlatıyor. Aleyhissalatu vesselam oruç tutardı. Oruç tutardı ki biz zannederdik hiç iftar etmiyor. ve orucunu açardı Ramazan'ın dışında, öyle devam ettirirdi ki zannederdi ki hiç oruç tutmuyor. O fıtri insandı. Davranışları vaka dikkati çekerdi. Fakat öyle şey yapardı ki insan içinden geldiği zaman bol bol oruç tutar. Ve şayet başka bir şey düşündüyse kendi muhasebesi içinde bakardınız bırakır onu. Rehberlik yaptığı cemaatin durumuna göre çok defa çocukların ayağıyla yürüyen anne baba gibi onların ayaklarıyla yürürdü. Aman bu denli orucu ümmetin götüremez de ağır olur. Ve nitekim Ramazan-ı Şerif'ten onun gecelerini ihya maksadıyla bir gece, iki gece, üç gece Mescid-i Şeriflerine, Mescid-i Nebevilerine çıkıyor. Dördüncü gece cemaat bekliyorlar, mescide toplanmışlar. 20 rekat namaz kılacaklar Fahri Kainat'ın arkasında. Bekliyorlar, bekliyorlar, çıkmıyor saadet hücresinden. Öksürmeye başlıyorlar. Hatta bazıları belki ona karşı edebi ihlal edecek mahiyette. Kapısının önüne çakıl saçmaya başlıyorlar. Taşların sesine uyuyorsa şayet dışarıya çıkar bize namaz kıldırır. Çıkmıyor dışarıya. Ertesi gün cemaatin yanına geldiğinde bu durumu anlatıyor. Ne oluyor size öksürüyorsunuz? Kapımın önüne çakıl taş atıyorsunuz. Ben uyumuyordum. Yani kemerbeste yubudiyet içinde Rabbimin karşısında hazır bulunuyordum. Fakat endişe ettim ben devam edersem size de devam teklifi gelir kalkamazsınız altından diyordum. Eğer adımlarını daraltıyor bir çocuk gibi yürüyorsa şayet ümmetine rehbet ve şefkatin ifadesiydi. O kendi boyuna göre yürüdüğü zaman semaları adımlıyordu. Bir ayağı burada, bir ayağı kamerde, öbür ayağı güneş sisteminin dışında. Rabbisine karşı kullukta böyle yürüyor idi ki, bu kulluğun semeresi Miraç bunu bize anlatıyor. Melekleri geride bırakan bu tatlı, bu ulvi, bu semavi yolculuk bize bunu anlatıyor. Hazreti Muhammed peygamberliğiyle semaya çıkmadı. Allah'a karşı kulluğuyla semaya çıktı. Allah'ın binlerce salatu ve selamı ona olsun. En âli şekilde kulluğu temsil eden bu müstesna zatı Allah anlatırken وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Âişe-i Sıddîkaya radıyallahu anh'a soruyorlar ahlakı neydi? Orucu buydu. Namazı da buydu. Sabahlara karşı ibadet ediyordu, sabahlara kadar ibadet ediyordu ama ahlakı neydi? Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz, hulukuhul Kur'an buyuruyor. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ı okuduğunuz zaman, bir de Resul-i Ekrem'in davranışlarına baktığınız zaman, kendisi için hazırlanan, adeta onun için yazılmış bir şey oynuyordu sanki. Fatiha'dan minel cinneti ve nasına kadar bir senaryo demeden sıkılıyorum onun için. Dolambaçlı yollarla meseleyi arz ettim. Kelam-ı kadim için böyle bir sözü şimdiye kadar kimse kullanmamış. Edep ettim kullanmadım. Rabbin Kur'an'la kendisine emrettiği her şeyi temsil ediyor ve oynuyordu. Hulukuhul Kur'an. Bütün kainatta cereyan eden ve Kur'an'ın atan kalbiyle muttasıl ifade ettiği büyük hakikatlar, kainat kalbinin atmasına muhazi ve müsavi olarak atan Kur'an kalbinin ifade ettiği büyük hakikat, Hazreti Muhammed'in çok seni olan hayatında muttasıl dalgalanma içindeydi. Hazreti Muhammed'de dalgalanan bir şey vardı sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ahlakı. Neydi Kur'an ahlakı? Kur'an ahlakı, Kur'an'da Allah'ın isimlerinin cilvelenmesinden ibaretti. Allah'ın sıfatlarının dalgalanmasından ibaretti. Zat-ı uluhiyet-i idraktaki müphemliklerden ibaretti. Mevcud-i meçhul kavrayışından ibaretti. Ma'arefnâki hakka marifetike bezminin dersinden ibaretti. Onun için yine Resul-i Ekrem Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyururlar. Onu ifade eden sahabinin sözü olarak. El-hulukul hasen, hulukullahil azam. Güzel ahlak Allah'ın ahlakıdır. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah ahlakıyla mütehallik bulunuyordu. O buna hahişkar idi. bunun arzusuyla dolup taşıyordu. Onun için yine Hazreti Ali'nin ifade ettiğim ve Müslim-i Şerif'te bulunan şu sözde bu ahlakı istiyordu. Allahümme ehdini li ehsenil ahlak. La yehdi li ehseniha illa ent. Ve la yesrifu anni seyyiaha. La yesrifu anni seyyiaha illa ent. Ev kemâ kâlû. Allah'ım beni ahlakın en güzeline hidayet eyle. Zira güzeline sen hidayet edersin. Ahlakın kötüsünü benden al götür. Beni ondan uzaklaştır. Zira ahlakın kötüsünden uzaklaştıran da sensin. Ve bir başka defasında adeta bir endam aynası karşısında kendisine bakıyor gibi Ahmet Hanbel'in rivayetine göre şöyle diyordum. Allahümme kama ahsente halki فَاَحْسِنْ خُلُقِيمْ Allah'ım hilkatımı güzel yaptığın gibi, şu gözlerle beni donattığın gibi, şu nasiyeyi buraya yerleştirdiğin gibi, şu kaşları buraya tespit ettiğin gibi, şu kulakları yerli yerine buraya koyduğun gibi, onların şekilleriyle aşıkları bile getirecek hüviyet onlara kazandırdığın gibi, şu ellerini mafsallarla süslediğin, donattığın gibi, bana bu kâmet-i bâlâyı verdiğin gibi, iç ulviyetine ulaştırdığın gibi, ahlakımı da mükemmel yap diyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunun manası şu idi. O endam aynasının karşısında kendisine bakarken bakıyordu ki, Allah'ın varlık libası giydirdiği başka mahluklar var. Bunların kimisi yılan gibi yerde sürünüyor. Kimisi akrepler gibi kör dolaşıyor. Kimisi behaim gibi bıçak boynuna geleceği ana kadar işin önünü ve sonunu bilmiyor. Kimisi ağaçlar gibi yerinde duruyor, mahzun kainattan habersiz yaşıyor. Bir arı kadar dahi marifet adına ağırlık taşımıyor. Kendi verasında yaptığı kulluk miracıyla âli bir mevkiye yükselen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geriye bakıyor, arkada bıraktığı her şeye bakıyor. Ve sonra mahiyet-i ulviyesine bakıyor. Bu idrak içinde iyice küllenen ve bir kamer halini alan ve Hazreti Cabir'in ifadesiyle vallahi ayın 14'ünde bir kamera baktım, bir de ona baktım, o bana daha parlak görünüyordu. Sözünü söylettiren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iç eda ve endamın dışa aksetmesiyle kendine bakıyor ve şöyle diyordu. Bana verdiğin şeyi şu gerideki hiç kimseye vermemişsin. Hatta arkamda bulunan, el bağlayıp divan duran, Hazreti Muhammed'e uydum diyen, radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin Resul'a sözüyle ahd-ı peymanda bulunan, cemaate bile vermedin, zira beni çok ayrı ve müstesna şeylerle serfiraz kıldın. Şu cebri verdiğin şeyler karşısında, verdiğini sana söyleyerek, verici olduğunu senin huzurunda yeniden dile getirerek, vermeyi sevdiğini ifade ederek, senden bir şey daha vermeni istiyorum. Ben ahlak-ı âliye ile âli kıl Allah'ım diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ne demeni ne düşünmeni sana gösteriyor, ne demeni ne söylemeni sana öğretiyor. Nasıl düşünmeni, nasıl davranmanı sana öğretiyor, Allah idrak ettirsin. Celle Celaluhu. O El-Hak bu meseleyi en âli şekilde idrak etmiş. Bu işin hakkını en âli şekilde vermiş. İlk lütuflar ve ilk ihsanlar ondan bin kat şükür görmüşler. Bütün hayatı şükürle geçmiş. Yine bildiğiniz bir şeyle meseleyi tenvir edeyim. Biraz evvel Seyyidetine Hazreti Ayşe'ye onun kulluğu sorulurken, kulluğuna dair anlattığı tablolar içinden ayakları şişinceye kadar yatmadığını ifade sözlerini de buluyoruz. Nusayri bu hududu dersi anlaştırırken şöyle diyor, وَلَمْتُ مَنْ اَحْيَتْ ظَلَامَ اِلٰى اَنِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ ظُرَّ مِنْ وَرَمٍ Ben o Sultan-ı Zişan'ın sünnetlerine muhalefet ettim ki, gece bütün karanlık boyunca ayakları şişinceye kadar yatmaz ayakta dururdu. Bense gecenin tatlılığını döşekte çıkarıyorum. Rab semayı dünyaya nüzul buyurup, Yok mu bana el kaldırıp dua edecek kimsem? Yok mu istiğfar edecek kimsem? Yok mu kulluğunu idrak edecek kimsem? Kendisine Eltaf-ı Sübhaniye ile muamelede bulunayım dediği andan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam elleri bağlı ve Rabbisinin karşısında bulunuyordu. Kendisine dedim ki, ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret buyurdu. Niçin bu kadar kendini eza ediyorsun? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ Nasiye-i Nebevi'de adeta bir levha gibi yazılır. Allah geçmişte ve gelecekte hatırından geçecek şeyler dahi olsa silmiş, süpürmüş, temizlemiş, seni müstesna bir mevkiye yükseltmiş ki o müstesna mevkide katip yazdığı deftere yazarken günah yazılmıyor o makamdan. Sen cennet makamında yaşıyor gibi yaşıyorsun. Orada kalemler, defterler üzerinde günah hesabına bir şey yazmıyor. O mahalle mevkiye yükselmiş bulunuyorsun. Ayşe-i Sıddık'a gibi çok zekiye bir kadından böyle bir soruyu duyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Beni bu kadar nimetlerle perverde eder Rabbime, ben de o kadar şükretmeyeyim mi? Cebri ve lütfi olarak bu kadar insanlarla beni donatan Rabbime hamdü senada bulunmayayım mı diyordum. Meselenin ruhunu kavrayabiliyorsak, geçmişte Allah'ın bize olan eltaf-ı sübhaniyesine, şu ana kadar olan nimetlerine bir şükürle mukabele etme mecburiyetindeyiz. Ve bu idrak, bu temizliyet, iradenin bu davada dik ve zinde bulunuşu, Rabbin rahmetinden ümit ediyoruz, cenneti bize kazandıracaktır. Ahlak dediğimiz şey, bir evvelki derste de arz ettiğim gibi en başta Allah'la münasebetle başlar. Allah'la münasebetle devreye girmeyen bir insanda ahlaktan bahsetmek mümkün değildir. Kendinde imanın sırrı tecelli etmeyen, İslam'ın ruhu zuhur etmeyen ve ihsan sırrını temsil etmeyen bir insanın eksiksiz, kusursuz, ahlak-ı âliye yaşaması düşünülemez. Binaenaleyh o evvela Allah'a merbutiyetle, bağlılıkla, idrakla işe başlayacak. Ve sonra inhiraflarını yine Rabbin emirleri istikametinde gidermeye çalışacak. Ve mesele tedelli edip de insanlar arasına gelince insanlarla iyi münasebet içinde bulunacak. Kimler ne demiş onu size intikal ettireceğim. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْتُمَا كُنْتُ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Bu üç merhaleyi bize anlatmaktadır. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْتُمَا كُنْتُ Nerede olursan ol, Allah'a karşı ittika içinde bulun. Çok saygılı ol. Yoksan seni var eden, varlığında varlığını sana duyuran, ve her halükarda ancak varlığıyla seni doyuracağını sana ihsas ettiren Hazreti Allah'tan nerede bulunursan bulun ona karşı çok saygılı ol ve kul. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْتُمَا كُنْتُ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةِ Mahiyetin muktezası, sana şehvet hisleri verilmiş, sana behimi hisler verilmiş, sana akıl verilmiş, sana gazap verilmiş, öfke verilmiş, sana şiddet ve hiddet verilmiş. Daha sana neticesi itibariyle çok güzel olmakla beraber fakat zahiri nazarla çok eracif gibi şeyler verilmiş. Binaenaleyh bunlar hükmünü icra edecekler. Ve sen de inhiraf edeceksin. İnhirafların olacak. Sen zikzaklar çizerek yürüyeceksin. Düştüğün zaman da hemen seyyenin arkasından bir haseneyi yapıştırıver. Zira bir günah işlersin. Eğer o eğri yoldan dönmezsen baş aşağı gidersin. Ve senin Allah'la münasebetinden bahsetmek mümkün olmadığı gibi insanlar arasında iyi münasebetine temas etmek de mümkün değildir. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَمْ Senin arkandan daima senin kendisine döneceğini beklediğin Allah Celle Celaluhu yüzün eğri istikametlere çevirdiğin zaman yine sahih hadisin ifadesiyle çölde yüküyle beraber devesini kaybeden bir insanın intizarı içinde senin dönüp geleceğin anı beklemektedir. Allah yüküyle beraber devesini kaybeden insanın devesini bulduğu an sevindiğinden daha çok eğrilmiş bir kulun istikamet kazanıp kendisine döndüğü an sevinir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl sevinir? Bu mukaddes şeref nedir? Bunu bilemiyor, idrak edemiyoruz. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem lallahu esrahu bi tevbeti abdihi buyuruyor. Kulunun tevbesiyle Allah sevinç içindedir. Siz inhiraf edeceksiniz. Bu mahiyetinizin muktezası. Camiden çıktığınız zaman Rabbinizin huzurunda bulunmayı unutacaksınız. Böyle bir bezme şuur içinde girmeyi düşünemeyeceksiniz. Eğriler çizeceksiniz. Ve fakat arkasından ikinci haseneyi yapıştıracaksınız. Öğlenle ikindinin arasında indiraflarınız olacak. Ezan-ı Muhammed'i okununca kendinize geleceksiniz. Hemen bu seyyelerin büyüğünün ve küçüğünün arkasına bir hasene yapıştırıvereceksiniz. O da onu alıp götürecek. Yine tertemiz olarak mescitten dışarıya çıkacaksınız. Çaya girmiş yıkanmış gibi, bunu da Tirmizi'nin sahih hadisi ifade ediyor. Çaya dalmış yıkanmış arınmış gibi çıkacaksınız tertemiz olarak. İnhiraflarınızı düzelteceksiniz. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Merhalenin üçüncü kademesi, üçüncü basamağı. Seyahatin üçüncü basamağı. Üçüncü merhalesi. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ İnsanlarla da iyi münasebette bulunacaksınız. İyi ahlakla muamele edeceksiniz insanlara. Ama başıyla başlamayan bir yolda insanlarla iyi muameleden bahsetmek mümkün değildir. Binaenaleyh Allah'a imanla piste girildiği zaman inhirafları düzeltme imkanı doğduğu gibi aynı zamanda insanlar içinde de müstakim yaşama imkanı doğuyor. وَقَالِكِ النَّاسَ بِخُلُقِ الْحَسَنِ sözü اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْسُ مَا كُنْتُ sözüne bağlıdır. Hem sımsıkı bağlıdır. Binaenaleyh onu ondan ayırmak mümkün değildir. Onun içindir ki İmanından adabına kadar muvazene içinde yapılmış, yaratılmış, inşa edilmiş bir ağaç mahiyetindedir. Müminin hal ve mahiyeti, daha doğrusu ondan mütecelli olan ilahi ahlak, ahlak-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam ile bir ağaç gibi muvazene içindedir. Ölçülüdür. Hiçbir ressamın gözünü tırmalayacak bir şey yoktur. İtikattan ibadete, İbadetten muamelata, muamelattan azaba kadar her şeyde öyle tatlı bir muvazene vardır ki hiçbir ressam o kadar tatlı bir şey resmedemez. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ahlak-ı âliye ile mütekallik eylesin. Ve bu âli ahlakla mütekallik olduğumuz müddetçe de yüzümüz yerde kalmayacaktır. Bunu size anlatmış değilim. Ahlakın daha tek maddesine temas etmedim. Bir evvelki derste sadece 2-3 hususu zikretmek suretiyle bir muvazene vermeye çalıştım. Belki bu derste yine onun hulasasına temas edeceğim. Ahlakı madde ve madde menfisiyle, müsbetiyle huzurunuza getirip de önümüzdeki derste arz edeceğim. Ahlak-ı âliye ile mütekallik olan bir yüz yerde kalmayacaktır. Güzel ahlaklı bir insan, itikadı mazbut, amel ve davranışları iyi ve sonra insanlarla iyi münasebet içinde bulunan, kimseyi kırmayan ve darıltmayan, herkesin hukukuna riayet eden, kendi hukuku kadar başkalarının hukukunu da gözeten, kendi ırzı ve namusu kadar başkalarının ırzının namusunun korunması hususunda da hassasiyet ishar eden, kendi malını müdafaa hususunda gösterdiği hassasiyet kadar başkalarının malını koruma, muhafaza etme hususunda da hassasiyet ishar eden ve bir vatanı hanesi gibi bilen ve ona göre insanlığa karşı da alakası olan insan bu yüz yerde kalmayacaktır. Yine Fahri Kainat Efendimiz buyuruyor. رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا Harayti rivayet ediyor. رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِمْ جَافِيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ثُمَّ جَاءَ حُسْنُ خُلُقِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى evkemakal. Dün gece çok acayip bir şey gördüm. Cidden çok acayip bir şey gördüm, bir adam gördüm. Ümmetinden bir insandı bu. Dizleri üzerine çökmüş adeta el aman el aman diyordum. İflahı kesilmişlik içinde, bitmişlik, tükenmişlik içindeydim. Allah'la kendi arasında bir hicap vardı. Bir türlü kurbiyet kazanamıyordum. Halbuki onun rahmetiyle rezonans olamayan her varlık baş aşağı cehenneme gidecekti. İşte o da iliklerine kadar bu endişeyi yaşıyordum. Birdenbire o da idare edici bu ahval içindeyken temessül etmiş yüce ahlakı geliverdim. Onun önüne düşünce Allah'la arasındaki hicap da kalkıverdim. Birdenbire Rabbisiyle yüz yüze geliverdi. Bu acayibi dün gece gördüm buyuruyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Siz de bir gün diz gelmiş olarak, beliniz bükülmüş de dize çökmüş olarak, cehennemin şefili üzerinde, yıkılıp da içine yıkılacağınız mahiyetten, sıkıldığınız zaman, âli ahlakınız, yaşadığınız şey, temessül etmiş olarak, karşınıza çıkacak, orada gösterdiğiniz güzel tablolar hürmetine, Allah sizi perişan ve derbeder etmeyecek. Bunun manası şudur, bir hayat yaşamışsınız. Bir şey söylemiyorsunuz, mescitte hayat yaşamışsınız. Hayatınız sinema şeridine alınmış, muhafaza edilmiş. Oturduğunuz meclislerde Allah'tan falan bahsetmişsiniz. Her haneyi mescit haline getirmişsiniz. Her hanenin kubbesi, mescitlerin kubbesi kadar yükselmiş sizin zikrinizden, fikrinizden. Gecenin karanlıkları sizin aydın düşünceleriniz aydınlanmış. Mahşerin sabahı gibi her şey pırıl pırıl ve berrak hale gelmiş. Ve bütün bunlar sinema şeridine alınmış. Mahşerle beraber sizin başınıza dönen sinema şeritleri var. Herkes serencametini sergüleşte hayatını seyrediyor. Ve onlara bakacaksınız. Kendi davanızın savcısı yeni ifadesiyle siz olacaksınız. İşte böyle bir mümin, güzel ahlaklı yaşamış bir mümin, ahlak-ı aliyeyi temsil etmiş bir mümin, Muhammed'i bir gönülle bulunmuş bir mümin sallallahu aleyhi ve sellem, sinema şeridi başında oynarken, o da Rabbisinin huzurunda bir kısım seyyiatından diz gelmiş iken, kusurları kendisini batırmışken, rahmet-i ilahiyle kendi arasına onun serencameti zergüzeşte hayatı giriveriyor. Şu camideki mümin, şu Ramazan'da Ağustos ayında dudakları kuru kurumuş oruçtan susamış mümin, ağzı açlıktan kokan mümin, ihramı sırtında sıcak günlerden, bura benim, şurası senin, burası Mina, burası Müzdelife, burası Arafat diye koşturan mümin, terleyip kazanıp malından ayırıp sağa sola verdiği mümin hepsi gösteriliyor orada. İşte bu mümin yüzü yerde kalmamalı diyecek. Rahmet imdada koşacak ve güzel ahlak o kapıyı vuracak. Güzel ahlakın sesine Allah'ın kapısı açılacak. Ve sen Allah'ın lütuflarından bol bol istifade etme imkanını bulacaksın. Cenab-ı Hak seni beni, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın herkesin sıkıştığı o günden daidar olmadan muhafaza buyursun. Eltab-ı Zübaniyetiyle burada bizleri serfiraz kıldığı gibi yolunda yaşamaya ve orada da yine Eltab-ı Zübaniyetiyle şerefyab olmaya muvaffak eylesin. Nedir acaba insanı yücelten bu güzel ahlak? Ahlak-ı hasene dediğimiz şey nedir? Bunun tarifini verebilir, bu mevzuda bir fikir intikal ettirebilir miyiz? Seyyidina Hazreti Ali, İçtinâbul meharim ve talabul halal ve tevzâtu alel iyal sözüyle meseleyi anlatıyor. Allah'ın yasak ettiği şeylerden sil titreme ve kaçma diyor. Helalın arkasına düşme diyor. Cami sözler bunlar. Ve ailesini de çok iyi geçindirmem. Evvela aile için iyi bir fert olmam. İyi bir aile ferdi olmam. Maruf ile onların rızıklarını temin etme, onların bakım ve görümünü yapma sözüyle anlatıyor. İbn Abbas diyor ki o bir esastır, temeldir. لِكُلِّ شَيْءٍ بِنَاءٌ اَوْ اَسَاسٌ وَبِنَاءُ الْاِسْلَامَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ Her şeyin bir temeli, bir kaidesi vardır, onun üzerine oturur. Güzel huylu olmam, mülayim olmam, herkesle münasebete geçmeye mühayya bulunmam, bu da İslam'ın temelidir diyor. Hasan Basri şu şekilde bir tarifle sahneye çıkıyor. Bastul veç ve kaffül azam. Güneş yüzlü olmam, daima basta mazhar bulunmam, daima rahmet-i ilahi güldürecek davranış içinde bulunmam, Hazreti Muhammed'i güldürecek davranış içinde bulunmam, müminleri güldürecek davranış içinde bulunmam, bastı veç içinde bulunmam, ve kaffül azam. Eziyetten elini çekmem. Fenalıklara elini sokmama, cami bir söz. Yahya ibn-i Muaz meseleyi anlatırken, su'ul huluk seyyiatun, la tenfe'u ma'ha kesretul hasenat, ve husnul huluk hasenatun, la tedurru ma'ha kesretul seyyiat, ev kema kal. Yaptığınız iyilikler onunla beraber faydasız hale gelir, tesir etmez diyor. Ve güzel huya gelince, Rabbin istediği gibi sıfatlarla sıfatlanmaya gelince, o da öyle bir şeydir ki, bir kısım günahlarınız olsa dahi, sizi boğacak hale gelse dahi, o güzel huyla beraber günahlar size zarar vermeyecektir, diyor. Bütün bunlar, bu muhteşem meselenin sağından solundan tutma bir kısım yönlerini ifade etmem. İşin esasına gelince, o kainat çapında tecelli eden esma-i ilahi temsilden ibarettir. Ahlak esma-i ilahi temsilden ibarettir. Ariz ve amik, ondan misaller intikal ettirmek suretiyle göstereceğim meselenin bugünkü derse göre icmali mahiyeti şudur. Allah kerimdir, kerim olacaksınız. Allah cevattır, cevat olacaksınız. Allah Celle Celaluhu muhsindir, muhsin olacaksınız. Allah hayidir, kendinde haya vardır. Zat-ı uluhiyetine ne denli yakışır şekilde, nasıl münezzeh keyfiyet içinde, hatta keyfiyet sözü de caiz mi kullanmak değil veya münakaşası yapılır. Allah hayidir, siz de hayalı olacaksınız. Kainatta tecelli eden esma-i ilahi ile mütehallik olacak, onları temsil edeceksiniz. Allah'la münasebete gireceksiniz. Esma-i ilahi mütecellidir. Siz şayet almacınızı ona göre ayarlarsanız, rahmet belli bir frekanstan size gönderme yapıyor. İnsanlık frekansından, hayvana hayvanlık frekansından, nebata nebata frekansından gönderme yapıyor. Size bir frekanstan gönderme yapıyor. Almacınızı ona göre ayarlarsanız şayet, ekranınıza intikal eden esma-i ilahi göreceksiniz. Mirası ruhunuza intikal edecektir. Ve bu içinizde duyduğunuz şeyler davranışlarınıza taşacaktır. Siz mükemmel bir mümin olarak yaşama imkanını bulacaksınız. Tekrar sadece aynı şeye dönmüş oluyorum. Çünkü aynı mevzuyu arz ediyorum size. Gönlünüz böyle bir şey için müheyya değilse, mirat-ı ruhunuzda tabir caizse Allah mütecelli değilse, isimleriyle Allah mütecelli değilse, sizin ahlakınızdan bahsetmek mümkün değildir. Evvela Allah size mütecelli olacak. Gönlünüz açık olacak ona karşı. Ve sonra ondan size intikal eden şeyleri davranışlarınızın dili ifade edecektir. Kapalı ve katı bir kalbin alacağı bir şey olmadığı için vereceği bir şey de olmayacaktır. Öyleyse ittakillaha itumâ kün ter levhâ muallâ mevkînü muhafaza ediyor. Ve kâlikin nâse bi hulukin hasen. Ona bağlı bir şeydir. O varsa bu da olacaktır. Öbür türlü sunilik olacaktır. Artistik olacaktır. Laflarınız beylik olacaktır. Davranışlarınızda riyakarlık olacaktır. Hafidan Allahu ve iyyâkum. Ve onun içindir ki yine Allah'a inanmayan insanın ahlakına da inanmıyoruz. Zira böyle kökten ve gönülden gelmeyen, içten doğmayan, vicdanın diliyle terennüm edilmeyen bir ahlakın hele devamlı olması asla bahis mevzu değildir. Kainatta tecelli eden isimleri temsil ahlak diyoruz. Nasıl temsil edeceğiz bunu? Bu işi nasıl yapacak, nasıl becerecek ve nasıl ahlaklı insanlar sınıfı saf arasına girecek? Ahlak-ı aliye ilahiye ile ahlaklanmış olarak yaşayacağız. Cenab-ı Hakk'ın bu mevzuda hususi eltafına mazhar olan kimseler vardır. Koruduğu kimseler vardır. Biz zayıfları Cenab-ı Vacib Vücud, rahmaniyet ve rahimiyetiyle muhafaza buyursun ve korusun. Pek çokları hayatlarının belli bir dönemecine kadar korunduklarını hissederler. Ben bütün inhiraflarıma, yanlışlıklarıma rağmen şaki olabilmeye müsait bir ruhum olduğu için Rabbime bulunduğum şu 40'ın üstündeki yaşımdan sonsuz hamd ve senalarımı takdim ediyorum. Ancak geriye baktığım zaman, içine düşebileceğim çukurları düşündükçe ürperiyorum, korkuyorum. Ve bunların içine düşürmeden beni koruyan, ben farkına varmadan, şuurum taalluk etmeden, her girizgahta korkunç bir şekil olabilmem muhtemelken, beni bu noktaya kadar adi bir insan olarak dahi getirmiş olan Hazreti Allah'a sonsuz minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Yemin ederim zat-ı ilahiyetine, belki her gün bunu vicdanımda duyuyorum. Ben ancak bir eşkıya olabilirdim. Beni Selçuk mümin cemaat içinden, hele hiç liyakatım olmadığı halde onlara seslenebilme mevkiine ilah buyurman, öyle bir lütuf ki Allah imamın merhumun dediği gibi diyorum, değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütf ile ihsan nedendir diyorum. Buna mazhar olacak insanlar vardı. Allah'ın lütfuna mazhar olan insanlar vardır. Fakat daha sonra onlar irade ve aklın hakkını vererek, irade ve hakkı çok iyi kullanarak hakikaten o meseleye liyakatlarını ispat etmişlerdir. Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı Resulullah gibi Allah'ın rıza ve rızası üzerlerine olsun. Ismarlama insan gibi bunlar liyakatlarını ispat etmişlerdir. Fakat işin objektif yönüne gelince ahlak kazanılır, ahlak kesb edilir. İnsan ahlakla temessül eder, alacağı şeyleri alır, temsil eder. Bu Hazreti Muhammed şeklinde sallallahu aleyhi ve sellem görünmeye çalışır. İşte bunun yolu nedir? Biz müstesna birinci sınıfı bir tarafa bırakalım. Allah onları himaye etmiş, korumuş, günahlara batırmamış bir tarafa bırakalım. Siz belki içinizde bir kısmınız, yani bana benzeyenleriniz, yani gırtlağına kadar günaha girmiş olanlarımız. Bu günahtan çıkmanın yolu ve yeniden Cenab-ı Hakk'ın rıza ve rıdvanını bulmanın yolu, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında yerini almanın yolu nedir? Bunu görelim. Esma-i İlahi temsil eden insan, temsil etme yolunda gayret sarf edecek. Bir yönüyle Esma-i İlahi temsil etme mevzunda gayret sarf ederken, onları yaşamaya çalışırken, bir yönüyle de dikkatinizi rica edeyim. İnsan olmanın muktezası olarak, gereği olarak, mahiyetinde bulunan bir kısım muzirnen maddeleri iyi işletmeye bakacak. O menfi yönlerden dahi istifade etmeye çalışacak. Bunu bir evvelki derste açık kapalı arz ettim. Mesela akıl, Allah'ın insana bir lütfudur. Akıl suistimal edilebilir. Edildiği zaman aklın suistimal edilmiş ifratından cerbede çıkar. Diyalektik çıkar, muhalata çıkar, insanları aldatma çıkar. Dinin rehberliği altında yürütülmeyen bir akıl, Hazreti Muhammed'e inkiyat etmeyen bir akıl, Kur'an'ın ışığı altında şekillenmeyen, vaziyet almayan bir akıl, ifratıyla cerbedeye girecek, aldatmaya girecek, siyaset mutuk meydanlarında sayfa toplamak için çirkin bağırmalar ve çağırmalar, çırkanlıklar şeklinde kendisini gösterecektir. Bu ise sırat-ı müstakimden baş aşağı düşme demektir. Bir de yine aynı rehberlik altında yürümeyen aklın tespiti vardır. Beladettir ve belahattir. hiçbir şeyi anlamama, hiçbir şeyi idrak edememe demektir. Şu kainatta binlerce ayatı beyinatın yanından yürürken, sapa sapa kainat ona intikal ederken ve Allah'ın ayetleri gökten yağıyor gibi başına gelirken, bunlardan hiçbir şey anlamadan kulağı kapalı, gözü kapalı, kör ve kalpsiz olarak yaşama vardır. Bu da beladettir ve felahettir. Hiçbir şey anlamayan insanlar var. Hatta okumuşlar arasında bile, bağışlarsanız arz edeyim, bu türlü ahmaklar la yuaz ve la yuhsa var, hem pek çok var. Zira فَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةِ اللّٰهِ اُمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا Bütün ayetleri görseler inanmıyorlar. İnsan teşrihine şahit oluyor, inanmıyorlar. Şu mahiyeti muhteşemeye nikahban oluyor, inanmıyorlar. Baharı görüyor, inanmıyor. Risaleler gökten geliyor gibi Allah'tan fermanlar geliyor. Her tarafta mucize dilleri konuşuyor, inanmıyorlar. Bütün bunları görüyor, inanmıyorlar. Rüştün hidayetin yolunu görüyor ama uymuyor, yol itaat etmiyor. Gayyin ve taşkınlığın, sapıklığın yolunu görünce yol budur deyip onun içine giriyor. Binaenaleyh bir de böyle akılsızca davrananlar vardır ki bu da yine aklın suistimal edilmiş şekli. Hazreti Muhammed'siz bir akıl sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'ansız bir akıl. Vahyi semavinin rehberliğini kabul etmeyen bir akıl. İfratı da sapıklık, tefriti de sapıklık. İtidaline gelince tefettün ve tedebbür. Bu ayetleri düşünecek. Eline geçirdiği her şeyi teşrih masasına yatıracak. İnceden ince tetkik edecek, göz karşısında tepem attı demeyecek Darwin gibi. Ne muhteşem sanat diyecek, göz için secde ediyorum deyip secdeye kapanacak. Kulağı tetkik edecek, burnu tetkik edecek. Onu size intikal ettirirken demiştim, burun müteahhitsi burnu anlatırken ne muhteşem abidesin diyor, senin karşında kemal-i tazimle rükû'a gidiyorum diyor. O da Allah'ın karşısında rükû'a gidecektir. Tedebbür ve tefettündür. İdrak ve kavramadır. Binaenaleyh bu ise aklın itidalidir. Yani adalette bulunması demektir. İnsanın mahiyetindeki menfi şeyleri bile, müsbet şeyleri irca etmek suretiyle, onlardan semer almaya çalışacaktır ahlaklı insan. Haddi zatında işte bununla ahlaklanmış olacaktır. Şehevi hisler, onların da suistimali var. Şehevi hisler suistimal ettiği zaman bir şey için insana verilmiştir. İnsanlık devam etsin, nesil devam etsin. İnsanlar yeryüzünü onarsın, tamir etsinler. Medeniyetler, umranlar kursunlar. Milletlerin nesli devam etsin. Bugünküler, yarınkiler için çalışsınlar. Ve böylece Allah insanda da tecelli etsin. İnsanla da kendini görsün. İnsan meşherinde de yine seyircilerine bir şeyler göstersin. Maksad-ı ilahi bu. Neslin devam etmesi, insanlığın devam etmesi için şehvet hissi insana verilmiş. Suistimal ettiğiniz zaman başınıza gaile çıkarıyorsunuz. Zira bunun suistimal edilmiş şekli, helal haram demeden her şeye saldırma şeklinde kendini gösterir. Her kadına sahip çıkma şeklinde kendini gösterir. Her yolla tatmin edilme şeklinde kendisini gösterir. Bu yolda her yolu meşru sayacak şeklinde kendisini gösterir. Böylesine suistimal edilmiş bir şehvi duygudan, kadın kız içinde hayat yaşayan sefil ve sefil ruhları görürsünüz. Gırtlağına kadar livataya inhimak etmiş, mesh olmuş, insan fakat hayvanlaşmış mahlukları görürsünüz. Ve herkesin ırzına, namusuna göz dikmiş ve haimi görürsünüz. İfrat edilmiş, suistimal edilmiş bir şehvi duygudur bu. Resul-i Ekrem'in rehberliğinden şehvet hissini kopardığınız zaman, onun içinde buna bir şekil ve biçim vermediğiniz zaman mahvetmiş olursunuz. Bu ifratı, bunun tefritinde de ruhbanlık görürsünüz. Bu ise haddi vasat, Muhammedi bir temsil sallallahu aleyhi ve sellem. ve Hazreti Muhammed'in yolunu temsil sallallahu aleyhi ve sellem. Öfkeyi de öyle arz etmiştim. Ve biraz da öfkeli arz etmiştim. Gazap hissini de öyle arz etmiştim. İfrat şeklinde olan hali onun. Olmayacak şeylerden tehevvür etmeler. Tecebbürler, tahakkümler, tagallüpler, mezelletler. Başkalarına zulmetmeler, cevirler, cefalar. Hep bu kötü huyun eseridir. Bazıları boyun eğer mezellet içinde bulunurlar. Bazıları da onu zelil kılarlar, mütecebbirlik, mütekebbirlik yaparlar. Suistimal edilmiş bir öfkedir. Öbür tarafında suistimal edilmiş şekline gelince, ırz çiğnenirken, mal paymal olurken, ırzı akip diyor, söz sözü hatırlatıyor. Irzımızdır çiğnenen, namusumuzdur doğranan, derken bu meseleyi anlatıyor. Bunların karşısında hissiz ve sessiz kalmam. Boynumuzu koparacakları ana gelinceye kadar hissiz ve sessiz kalmam. El de senin, ayak da senindir derken bütün bunlara karşı isyanlarını görüyoruz. Kurtarma azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Derken hep bu mevzuda isyanlarını hatırlatır. Memleket çiğnenirken, bir avuç şakî memlekette hüküm sürerken ve halk dükkanlarını kapatırken, bu bir avuç şakînin karşısında kaçarken, cephede her cephede bozgun meydana gelirken ve baş aşağı bir milletin korkunç sukutu müşahede edilirken, burada gazap duygusunun suistimal edilmiş şekline şahit oluyoruz. İnsanlarda öfke hissinin suistimal edilmiş şekline şahit oluyoruz. Haddi itidali. Her yerde kızmamam. اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Müminler arasında refik mi refik, şefik mi şefik. Tevazu kanatları yerlere kadar inmiş, bir tevazu meleği gibi hareket etmem. Binaenaleyh bir yönüyle, Allah'ın isimlerini temsil eden fert, ahlak-ı âliye-i ilahiye ile ahlaklanmış oluyor. Bir yönüyle de, beşer olmanın gereği olarak, mahiyetine konan akıl, mahiyetine konan şehvet, mahiyetine konan gazap, mahiyetine konan haset, mahiyetine konan inat, mahiyetine konan muhabbet, bunları suistimalden koruyacak, orta yolu bulacak. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Allah'ın fermanı sübhanesine lebbeyk Allah'ım diyecek. Ben siz ümmeti vasat kıldım. İfrat ve tefrit ümmeti değil, orta ümmet kıldım. Her duygu ve her düşüncede orta ümmet kıldım. Sözünü o da lebbeyk diyecek, o yola girecek ve kulluk arafatına doğru azmirah edecek, iltika edecek. Oraya çıktığı gün ahlak-ı aliye ile mütekallik olmuş olacak. Cenab-ı Hak bu ahlak ile bizleri ahlaklandırsın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliği altında bizi aziz ve payidar eylesin. Önümüzdeki derste bazı maddeleriyle bunu, inayeli muvazene ve ölçüler içinde menfilerini ve manasıyla, mahiyetiyle, felsefesiyle müsbetlerini intikal ettirerek Rabbimiz izni müsaadesi nispetinde arz etmeye çalışacağım. Allah Celle Celaluhu bizleri hepimizi beraber rızasından ayırmasın. Rızasını tahsil istikametinde kaim ve daim eylesin. İllahi Teala el-Fatiha.